اس دل میں رب کے فیصلوں پہ خوشی کتنی ہے اتنا ہی تیرا رب کے ہاں مقام ہو. پھر رب جب کسی کو پسند کر لیتا ہے پھر تین انعام دے دیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ایک بار، حدیث صحیح مسلم، دوسری بار اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. امام بخاری کہتے ہیں ينبغي للمسلم ان يكون على حال لا يرد دعاءه، مومن کو اس حالت میں رہنا چاہیے کہ جب وہ بولے تو اس کی بات کو اس کا رب رد نہ کرے. وباشعث اغبر مدفوع بالبال لو اقسم على الله لابره، کتنے لوگوں کے بال بکھرے ہوئے، کمزور، مال نہیں ہے، لوگ ناپسند کرتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر نہ آئے، لیکن اگر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. مدینے میں بارش نہیں ہوئی، قحط سالی، مدینے والے بڑے بڑے اشراف، بڑے بڑے خاندان نکلے، مال و دولت بھی ہے، دعائیں کر رہے ہیں یا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، بارش نہیں آئی. جوتیاں بنانے والا جس کو آج اسکور سمجھتے ہیں لوگ، موچی کہتے ہیں، جوتی بنا رہا ہے، تھیلے میں جوتیاں ڈالی کہتے بارش نہیں آئی، تھیلا بند کیا، اٹھ کے وضو کیا، توضأ فأحسن وضوءه، خوبصورت وضو کیا، فصلى ركعتين، دو رکھتے پڑی، ثم تربع، پھر بیٹھ گیا، کہتے ہیں رب دو کمزور ہاتھ اٹھائے، وہاں سینکڑوں ہاتھ اٹھے تھے بارش نہیں آئی، بڑے بڑے خاندان، کہتے رب انی اقسم علیک، میرے رب میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مومنوں کو بارش کی ضرورت ہے، مجھے نہیں. محمد بن منقدر کہتے ہیں ہاتھ نیچے بعد میں آئے، بارش پہلے آ چکی تھی. رب جس سے راضی ہو جائے اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے. اور تیسری بڑی نشانی جو میری اور آپ کی خواہش ہونی چاہیے، اور خواہش کیا کرو بھائیو، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو مجھے کہتے ہیں دعا کرنا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ کی قسم جسم کا ایک ایک حصہ یہ بات سن کے باغ باغ ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ راضی جس سے ہو جائے اس کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں. ان اللہ اذا اراد بعبد خيرا استعمله، میرے صحابہ اللہ جس سے راضی ہو جائے اسے استعمال کرتے ہیں. یا رسول اللہ وکیف یستعملو، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو بتائیے اللہ بھی کسی کو استعمال کرتے ہیں؟ قال نعم یوفقہ لعمل صالح، اللہ اس کو آخری وقتوں میں نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں. دو کام اور ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حتی یرضى من حولہ، اس کے ارد گرد والے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں نیکی کا کام دیکھ. دوسرا کام حتی یقبضہ علی، اللہ اس نیکی پہ اس کو اپنے پاس لے جاتے ہیں. ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ 700,000 حدیثوں کے حافظ، موت کا وقت آ گیا، سب پہ آنا ہے، دعا کرو ایمان کی حالت میں آئے. تین محدث بیٹھے ہیں، ابو حاتم الرازی، منذر بن شازان، ابن وورع، اور تینوں اس بات پہ پریشان ہیں کہ اس کو کلمہ کیسے پڑھائیں، 700,000 حدیثوں کا حافظ کیا کرے. حدیث ہے لقن موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو اس کو کلمے کی تلقین کرے. اور میں آپ سے ایک ادب گزارش کروں، جب کوئی بیمار ہوتا ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی لاؤ، دوائی لاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، اور جلدی گاڑی کو لے کے آؤ، ضرور کہو، یہ سارے کام کہو، لیکن ایک فوراً مریض کے پاس جائے اور کہے قل لا الہ الا اللہ، میرے بھائی لا الہ الا اللہ تو پڑھو، ذرا مجھے سناؤ تو صحیح، کہو نا استغفر اللہ، کہو میں اپنے رب پہ راضی. ایک کو یہ بھی کرنا چاہیے، ہاسپٹل میں ہو، گھر میں ہو، رستے میں ہو، جانا تو وقت پہ ہی جانا ہے. اور اصول سن لیجئے، آپ دنیا کے شدید ترین خطرات میں ہیں پھر بھی ایک منٹ پہلے موت نہیں آئی، آپ دنیا جہان کی احتیاطات کرتے ہیں ایک منٹ بھی موت لیٹ نہیں ہو، جب آنی وقت پہ ہے تو کوشش یہ کرو ایمان پہ آئے. ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ آخری سانسوں میں، تینوں نے مشورہ کیا، اب اتنے بڑے محدث کو ہم تو نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھو، اچھا وہ حدیث پڑھتے ہیں، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، جس کی زبان پہ آخری وقت پہ کلمہ آ جائے وہ جنت میں جائے گا، اور بہانہ کیا بنایا کہ ان کو یاد آ جائے گی. ایک کہتا ہے اچھا میں پڑھتا ہوں. حدثنا بندہ قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن صالح، جان بوجھ کے کیا بتانا چاہا کہ آگے سند نہیں آتی، چپ ہو گئے. دوسرے کہتے ہیں رکو میں پڑھتا ہوں. حدثنا بندہ قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عن صالح بن ابی، لگا کہ اس کو بھی سند نہیں آتی. ابو ذر رازی کی آنکھیں بند ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں کھول دے. ففتح عینیہ اور کہتے ہیں اجلسونی، مجھے بٹھاؤ. فاجلسو، ان کو بٹھایا، کہتے رکو سند میں سناتا ہوں. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا بندر عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، مسکرائے اور اپنے رب کے پاس چلے گئے. اللہ سے امید واثق ہے اس رب نے وہ جنت دکھائی ہوگی جس کو دیکھ کے مسکرائے. کیسے؟ جب آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں میخیں گاڑی گئی، جب جان نکل رہی تھی تو مسکرا رہی تھی. لوگوں نے کہا دیوانی کو دیکھو، اس کی جان نکل رہی ہے یہ مسکرا رہی ہے. ابن کثیر اپنی کتاب میں تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے. اس نے کہا تھا مولا میں نے بادشاہی محلات چھوڑے ہیں، ایک گزارش ہے، رب ابنی عندك بیتا فی الجنہ، اللہ بھی ایک محل اپنے پاس بھی میرا بنا دے. ادھر جان نکل رہی تھی، ادھر اللہ نے محل دکھایا، خوش ہوئی اور تکلیف کا احساس نہیں ہوا اور جان پرواز کر گئی. ادھر دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، اللہ نے ضرور جنت دکھائی ہوگی اور اسی خوشی میں مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے. محدثین بیان کرتے ہیں ان کے ساتھیوں کو خواب آئی، فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. پوچھا ابو ذر رازی تم تو دنیا میں بھی امام تھے، 7 لاکھ حدیثوں کے فرشتوں کے بھی امام بن گئے، کس وجہ سے؟ کہتے ہیں برفع الیدین فی الصلاۃ، میں نماز کے اندر دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر سنت سمجھ کے اٹھاتا ہوں، رب نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور ایمان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.